کتا سو بد اترا کر دے نو زبا سزا در کو نو بیادی تا نو گورم چستانی که غر سرائی تیر شوی دے آتا دا غر سرائی زوی دا پروازی نساتم قانونی دا ذکر کرے دے ان احسن تم لینفرزکم پین لسم سی پارا سورت الاسراء آیت نمبر شپک چه نمبر وم آیت نمبر سات ان احسن تم لینفرزکم و ان اساتم فلا خکوائے نخبک وائتا سخپر فردولان زبایوز در کم اوفی بیاد کم خوک ایسا جی سزا در کم دا کارنکم و ان اساتم فلا کہ بد کوائے تاسو نو بد بکوائے دخپر زان دا پارا او دا قانونی بیادام ذکر کرے دے آیت نمبر آٹھ کی و ان عدتم عدنا و جعلنا جہنم للکافرین حصیرا تاسو گردے کولو تا دنارواو نو زبا سزا در قوم یوازی دی دنیا نا بلکہ کرمی دے جہنم صغیرن بلی لمبی حصیرن بیت بندی خانا بیا پا جہنم کی بندیان سے قیدیان بشائی ذکو اوف بیا دی قوم و ایا یا فرحبون ایک یو زمانہ ویرے گئی اصل کلام دیسی دی فرحبونی نکلکن دا پارے زمین منفصل مخ کی روڑ ایا یا فرحبون او بیا دا حصر حصر سو مطلب شو دا کلام دے دے کہ بندول دا مادان نفکن مطلب دا ای آیا فرحبون لا غیری زمان او یرے کے وی جیل کئی می سزا را کئی اوبو می وی جیداد ممی زود کی ای آیا فرحبون لا غیری نزکا خلو نسی خلو منسا نور چانو نیرے گی او دای نفکڑی دا رحبت یری تو مع خوف خوف مع تحرز خوف مع تحرز یرا سرد بچاونا سرد احتیاط نا یری جی چمخ تسپے دے یار دے لڑکے پر تدا اس ددی یری نتیجے سی کانے بلاس کی آخری امسا چوب بلا کڑا بلاس کی آخری زان سرا دے تو خوف ما تحرز دے تو رحبت ہوئی بچ کے دو سے تکل دینے دے کرے درو ہوتی ارے گی نا نہ در تو رحبت ویرے گی رحبت خوف ما تحرز نو خاص زمانہ ویرے گئی اسباب دو بچ کے دو قید اللہ اتشے چ اللہ اس پال زمانی میں تن یاد ہو ایمان راوڑے پا ٹول چمرا ڈگری دی بما انزل تو پاگی ایمان روڑے پا عبدو ربکم بانی ایمان روڑے پا آخرت بانی ایمان روڑے پا دی کتاب ایمان روڑے پا دی پیغمبر ایمان پر روڑے آمینو بیمان دلتو مصدقا لما معکم نوی خبر خوندہ نقلی دلیل تا اشارہ دا نوی خبر میں دے تندہ کری مصدقا لما معکم دے دا کتاب دا مسئلہ دو عبدو ربکم رشتیا کون کی داغ مسئلے داغ پروگرام چی تاس سغر تورات کی دا جن پروگرام قانون خورے شو نو آغا قانون دلتا کی دا تورات سختی تینا ریدی کری قانونی آغا مقرر کرے التا بالقانون نا چلے دا نو دلتا بالقانون نا چلے گی مصدقا لما معکم تصدیق کون کی داغی چی تاس سغر دی صورت بنی سائل کیوں گو رہے دقا مسئلے التا ذکر کری دا اللہ تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ذریت من حملنا مع نوح تنوانی ذکر کی پنجل سمجھ پارا سورة الاسراء او بیا داوی اللہ تتخذو من دونی وکیلا آیت نمبر دویم سپارا پنجل سمجھ وآتینا موسیٰ الکتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى لَكَامِلَ قَانُونَ دُجُنَّتِ رُولُ لِكَلَّ قَانُونَ وَرْكَلَ پیغمبر تے میں نہ پرچے چتو تو کھونا کوئی وادی نہ خپل زان میں کتاب ور کرے دے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ کو منگا دا کتاب ہدایت اور رہبری جنت تے رسیدو بنی اسرائیل لا قرآن تم بھی لکھو نا ہدل للمتقین ہدایت تے پار ازان بچ کے ان کو دورات میں ہدایت پیری نو تورات کی عمدہ خبر ہوا لا تتخذو من دونی وکیلا اون نہ سے سیمان سوا زمانہ پخپل خیر و شر کی بل چوک ذموار کی دے بئی کئی پخلے بشے پتا بشم دا مسلو او بدو ربکم لا تتخذو من دونی وکیلا دا مسلو نوی ندا منقول دا توراتنا منقول دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصدقا لما معکم دا مسلو دا او بدو رشتینی کی آغا خبر اچھ تاسخو لا تتخذو من دونی وکیلا رشتینی کی آغا چھ تاسخو اہدل بنی اسرائیل اہدل للمتقین دیتا تیار شوی دا امانا او دا سورہ آل عمران کی زیاد تفصیل کرے ہو کنا سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ او مشے اولنین کاریان تنا لا تکونو اول کافر بی مشے اولنین کاریان تنا التصدیق قرآن کے قرآن ہوئی کتبا علیکم القصاص فی القتل نو قرآن دا تورات حوالہ باندی ویلی وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص تورات کیوں قانون د قصاص پر ازو د ملک د امن و امان اپ ملکی د سوکارے درا وسو د پارا د عصمت عزت مال دین مذہب او عقل نہ حفاظت تو پار اللہ قانون مقرر کرے تورات شریف کی مدت مقرر کرے نہ قصاص مسئلہ پیرنگی دے مین زو وقت لا دا دے تورات نو منکار دے دے قرآن نو منکار دے آغا دے قصاص وقت کلی مسئلہ دے پاکستان قانون کیا قصر آفات دے تورات نو منکار کی دے تورات ہم کافر دی اور دے قرآن ہم کافر دی او دے دے کفر سرگندول بیا پڑا گو شو جنکی لغیر اپاسی دی دا مشران و خدی ایو منگا قصاص و حدود دا حدود و قصاص اردینس نمون دا زمنگ پا حریت و زمنگ پا زاده بانی داغ دی دی منلو تا منگ تیار نی نه تورات منی نه انجیل منی نه زبور منی قطعی و حتمی کافر در طول کتابون من کر دا منلی ندی جواب چند دیور کرد دا زلی وانی لگیان پا خلای بیم اخبار کی بہو ننے کی مجلس والو چرت اتفاقی ویری چی دا دی خود وجل پکار دی شلول پکار دی دا بچا نم نیا رس دی ولی نم اخلی اگو غوارم دا چی دا سی اوشوین وشی چی دی دی کم کانا کفر پڑاگا بانی کی گی او کفر تراواتری دی علاج سی دی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض محاربین دا اللہ محاربات دا اللہ سر وزاد خواندانو پہ خون رہو دی تا سو مکہ منگا بدو پسیو محاربین دی سزائی چدا چدائی شلو لے وے یا وقت پہ پیخور کے زوندہ کرے بلک پہ بلوچستان کے زوندہ کرے انیمے پہ سن کے زوندہ کرے او دا سر لی کرے چدادا جازاد آغا سو چدو قرآن خلاف جلو صبح سی دا سزا دا بیا بچا کڑی دا فتو ہو بزور کم دا مجلس وال نور کی اگو چلور کے دا خلی خوئی دی کنا دیہود مجلس فتو اور کولا یہودیانو تحریف کرو کنا تورات کی حکم دراجم ختم کرو لا سے پیخے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوی تو ملا ارفا یا دک لاس دیو چت کے چستا دا کفری قانون ترگن شی چی تورات کس دیتے نمانی لا سے اچت کے فیضا آیت الرجم تلوع دراج مایت سرگند اگو دلاس دلان دلان دے کرو اپت کرے و تحریفی کرو بدر کرے تسعیم الوجر مختور کا پخرہ سور کا او عربو پسی اچھی بباسی جدا دوارا رمیان دی چیو بر سر دی جیشو نو اخو لاکھا خوش و ابو چی اسی چیز سر میدو آشی دی او سی پا دیلا رو کتو کی ولی نراکا کم زیاد تی پاقی بان تازی دی پا گناہ کولو با دی نو دول دا سزا ورکول غواڑی الکتاب قانون مقرر تورات کیوں مقرر دلتم مقرر تورات کیوں مقرر فقطعوا ایدیہما قرآن کیوں مقرر فقطعوا ایدیہما دڈا کو لاز غسی شتے نہ پا قانون کی لاز غسل لاز غسل نشتی دول ختم کری دی نو امن و امان بس راشی اور سو پا ملکی خیریت راشی اور نو مغستو والا پکار دے چھو تو خلو غزی لاز میدان سے ہوجی ولا لا تكونوا اول كافر به تصديق کی دا کتاب صغری مشیتنا اولین انکاریان مولا چیت خلاف کو نو مت پر خلاف کئی، پیر خلاف کو نو مریدان بے خلاف کئی، حاکم خلاف کو نو محکومین بے خلاف کئی، یعنی پسی بلی گیا بیان زور با پاگا طرف بانی جا اکسریت نو اول کافر اگر شدانی چی با دنیا کی اول کافر نا پدغا وقت کی پدغا امت کی اولنے کافر تشی نو قائد پا کفر کی بتشی، قائد پا بیدینے کی بتشی نو ولی پا بدو کی لکیشا پا بدو کی سرکے گم روسو شمکے کے گم او تے سرکے گی ولا تکونو اول کافرم بے پیغمبر السلام خطون لکلو نو پزون خطون کی لکلی امداو اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، او من زما حکم روغ بپاتشی بچ بپاتشی اللہ بدل اجرم در کی دو واری کدا دیو نکلا فینما علیک اسم الاریسیین استاد مملکت در طول زمیدارو در طول عوام و گناہ بستا پسر رازی تا اول کافر ادر رستو پسی نور پسی رستنی کافر اولا نیمان انو کیسو چی خلقیو منی زمان دا دعوت زمان نویم خو زمان دا جماعت دعوت زمان دعوت پرویز تم داد لا تکن اول کافرین بی دا اللہ دا کتاب انکار مکو دشمنی مکو طول قوم بتا پسیدر روانی نظر طول صدا پتا بانی دا وی مانا تیو مانا سمشا اللہ دا سمکا چی سمشی نو چی چوک سمیگی دا طول آجا با اللہ تعالی در کئی غولب امور کئی تعلیم ام در کئی دا دا پیغمبر علیہ صلات و سلام کونو انما علیک اسم اللہ ریسیین رسول اللہ علیہ السلام وہ حقہ حاکمان چوک دی اغدی چی تاسول دعا گانی کئی اور تاسول دعا گانی کئی ناکار حاکمان چوک دی وہ اغدی چی یلعنونکم وطلعنونہم تاسو دا غو بد وی اغو ستاسو بد وی اغدی حالت کے نم منگو تا دا خدای دا پارا بد کری نو منتم دا اللہ دا پارا بد کری وہ دمرا فرق دے جو سرد دے بس کارا کی دونوں نے منگو اللہ تو تا ہدایت ہو کہا یا اللہ تا خیر تروڑا سو خو کئی کنا نو چو دے خیر کارو کینو خیر دے پکیتا نو زمانگو ہم دے خیر دے داغو ہم دے خیر دے لا تکونو اول کافرین بین ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا ما خلائے مخو خواہی پپر خودو زماد آیاتونو دے قوانینو معمولی وز ثمنا قلیلا وی لگی ما خلا دیر واخلا پاکستانی روپے پہ ماخلا ڈالر پہ واخلا خیر دے سمان القرین زکا غڑیری دی لگی پہ ماخلا دانوی اد دنیا کلوها بی حضافی ریها دنیا طول دا سلمی قلیل دا دا آخرت پہ مقابلہ کی دا یوی تا کی قیمت نرے دا یوی تا کی اس قیمت نرے دا دنیا طول معمولی دا دا لسطو کول اقتدار دا دیر معمولی دی او اربون و ڈالر دیر معمولی دی ماخلے پدی بانے لا تکونو اول کافرم بی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا زما پا قوانینو بانے دا آیا اللہ حکم داو تعاونو علی البر والتقوا خیکی او پدان بچکولو کی اسر مددو کئی پا بدو کی مدد مکوائی نراولا کی دا طالبانو دا حکومت تی خیرو بر و تقوا دا غی خلاف مدد دا کافر اسر شروع لا تعاون على الاسم تعاون على البر والتقوى غسر الناس مددتن کو تعاون سرون کو دا اللہ حکم پاتے کو اول کافرین بھی خلق پسیشو دا شانتا لا تشترو بی ثمنا قلیلا پاگی معمولی اوزواز دا پاکستان خورا غوتا والا کلا طالبان ختم کئی حکومت اسلامی ختم کئی اولی دا کار کئی لا تکونو اول کافرین بی بل اسلامی حکومت زین دے اور کرنو پاکستان اور کلا تکونو اے پاکستانیانو لیڈرانو مشہ اولنی کافر دا اللہ دا حکم انکاریان اولنی انکاریان دا روستنی انکاریانو پسی لیڈران اللہ اللہ ولا تعاونو علی الاسم والعدوان مدد مکو خلق سر پجاتے ہو تجاوز کیون امریکائن سر دی ولی مددو کو پر ڈالر مددو کو ڈالری قرضون برا تفریدی قرضون پریدی لا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا ما خرید ما پایتونو پر خودو یا پر لولو بانی معمولی اور دا دیر معمولی دی و یا فتقون خاص زمان ازان بچ کئی زچ نسم نخلاصو لے دی توک نشی بل دیونی سی اللہ وزد اخلاصو لے شمچی دخلاصو والله کزه دی ونه سم نو توک دی خلاص ولې شي نه غټه نړو کې نه بوشو نه پرویز څوک دی نش خلاص ولې ای کې زمانه ویری کې ولا تتقو غیری ربل نه میرے گئی خبر پاک وای دی دین وای ولا تلبسوا الحق بالباطل تحریف کتمان دوی ذکر کړ دا کتمان ذکر کړ اول زور نے ذکر کی آمین ایمان دب تو مصدق لما معکم مولا نے نکالا اور تحریف ذکر کی مگڑو حق باطل سرا مگڑو رشتہ دروغ سرا نو مے ہو جائے کہ وہ صحیح دین و بی دینی دین بی دین میں الحق دین الباطل بی دینی اولے ہو جائے کہ دنیا سیاست دے دین سرا وہ دنیا سیاست کے وہ ملک کے ترقی راشنوں کے طالبان و حکومت ختم سے سب سے پہلے پاکستان کے طالبان ارت چوشی اسامہ شیخ عمر ارت چوشی اللہ تے حفاظت ہوگا یا اللہ یا اللہ تو مرگر حفاظت ہوگا اللہ ملک کے اقتدار بیارا والا اسلامی قانون رہا والا وہ دا خیر دے کدا ختم سی وہ چ ملک بچی لا تلبس اللہ قبل باطل دا ملک دفاع ضروری ہوا دا دے اکڑو خود باطل سر والی گاڑے رکھا چبل اسلامی مملکت ختم آئی اگر تا واقع برباد ہے اولی نہ روا کرو لا تلبسو دا ماضی سے غدا کدا نہیں رہا نہیں رہا کنا مطلب کولی فرض دی کنا پا دی عمل کول فرض دی نچہ دی فرض نے انکار کی پاک علمانے گا سی نچوک بوئی ہوئی دا مجلس والا خلوش لے چی خلو پیو خوزی دا گو جب انشی سر چی پیو خوزی چی دا سوشو نوی گزارا بکونو لا تلبس الحق قبل باطل حق دے دین موزی دے جماعتو کو ماسپخین مازیگر ما خام ماسوطن حق دے ہوگو نمانزو پسی روس و سنت پر محراب کیو کی حال تکی اکڑک شی محراب کیو کی بار دے نہیں وہ مجبوری دے سو اخصرا او دے پر محراب کیو کی لا تلبس الحق قبل باطل موز فرض انو موزی دے پیدا سر والے گاڑ کو لا تلبس الحق بالباطل مگاڑے رکھو حق دا باطل سرا ابھی تو اشتبار آلا نچی سنت پہ کہتا اکڑو نو بیارا اکڑو دی امین الحمدللہ رب العالمین تا خدا غر کا لا تلبس الحق بالباطل حق چی فرض مستیدی اکن والی دو سر باطل گرد کو امی تا اشتبار آلا امیو چی دا مستنگ دا دین کار و دو کو دا چی دا سنتم دا تکی کور دا دین کار دے دے بے کی زبیم کم دا شان صدا پجام باندې دعا کولم د دین کار دے او دی به یارو سو سلام وګرځي نو چې دا سلام وګرځو یو دا سلام وګرځو لا تلبس الحق بالباطل وتلتم الحق وانتم تعلمون حق او باطل کی امتیاز را ولا نبی رسول سلام وای چې روزه دی په صباحه تو بن ک قران وای صباحه تو سره روزه بن ک نو د شپه خاتو سره روزه ما تک اتم صیاما ال الليل اس دن بی دین دا سی دی احتیاط کی گوری بوی تیارا شیل آنا دا آغازی بو گوری آغازی بو سین کے تیارا رانا دا بے پرانا بازی گرمانی تاسو روجی و خوڑی دا مولیان میں پخل کو روجی خوڑی نو دے پینزش پک میرے ٹواری پہ کیتا لا تلبس اللہ قبل باطل پیغمبر اسلام ہوئی زما امت با پخیری ما عجل الفت و آخر السحور سوچ روجد ما خام سرم آتی زر اسوچی پشمنے تر سبا پور رستوں کے سبا خطو سر پشمنے بن گی پنی مشپا بانی پشمنے ہو کہ لکا دینا پورتا دا خطا سو بخل کو روجی خورا ہے پسار کی پر روڑے خورا ہے نو تمو خورا کنا تمو خورا خمونگ تیدا ہوئی لی کہ دا سہر نا خلبان کا سبا خطو سرا حتی اتبین لکم الخیط الابیض کلو واشربو حتی اتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود او تی پنی مشپا بانی بندائی لا تلبس الحق بالباطل جنازہ دے اکرا حق وا نو باطل سر سلام کرو دعا بو کی لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و اتمت رد و خواہ کنا دو بیدت دو جزیی جزیی رد ماتا و خواہ نو قرآن کلیہ ذکر کرنے نو جزیی تسا جتے دیل پوری کلی کی اوزر ناستو داروگان دکان دے اگر کناستم ملک گاڑی را ادرا ہو چیز نگو دے تلوں نو مولا را دے الکان را گون شو ما تو شیخ سے دا مولی سے بڑی خسر آئے ما دیر خدا خدا دے خسر آتی نو انو سو نو بیا دیر دیر خسر آئے دے نو ما بے خدا کانا چیز خسر آئے وی خزر کرے چیز کل پس انو تو پسی دوا کئی کل نکئی نو خدے ما دا بے خدے چی کل ناراوا کئی کل نکئی سڑی بانی وہ لگے موہ ہے نا خبر موہ دوا نہ روا مے دوا نہ دا نہ ولات چے کہ دا دوا نہ دا سنتو پسی دی امام د مقتدی پ جمع بان دعا دعا نہ دا نو داخله کنا غستا چی پد کوم چے کلا غول خوری کرے نہ خوری سڑی با اور لگے دا چی پورتا کی امامتے دلیل ہا مے دلیل پیغمبر السلام نکولی دا صحابان نکولی منا دا نہ دا چے دا سنتو پس دعا د امام د مقتدی شه دار تا ہوا زبے منم مے سید جدا غنی نے توبہ نہ مانی کنا وینا نو مے دو غول خوراک نہ روا دی کروا ستا غول کی تو خوری وینا روا دی ماتے دلیل ہوا او ہا ماتے ہدایت کے خے کہ چوری قائے کے خے کہ کان کی رات خے کہ قران کے خے کہ حدیث کے او غرا دا جے دو غول خوراک نہ روا دی سڑے حیران سو خلق کو پرو خند تے کنزل منزل یوں مکو ا خلق کو کنزل اوکو وی دود ماتونی کی گڑی ہوئی دو سبق نہ دی مے لا یاد مے خنجران و لعنتیانو دا خستاس امام دے ملا دے خطائی چینے بے کی گی مسئلے پتہ بوتنی تا سودا شنا رواو دا غد پارمی زلکی پیزم خوش آلاو پا چی ادبا دریو تا نور ویلے او اخکارا بے پل بیزتی گرانو ناغا میں او کانزر تول سپک سپور مکر بیزت مکر غلی پوری شو غلی شو ملاو مقلی شو دلیل نشتے وی گاڑی را جا زتو ختم ملا زر لاس کا پیسے میں مور کو شل روپئے لکھ روپئے ٹکٹوں میں گورے تو دوستوں مانا کو جدہ روپئے آرام ہی کرتا جمع کری جدے پکارا لڑسوں جمع کی تحصیل تو رو چیز نہ سڑے ہوئی زما ٹیر پینچر دے تھا صبح موضوع کا زما ٹیر پینچر دے دا سما میں شو کر دے منگا موضوع کو بل گاڑ راگ ہے تش خوش ہے تش ہے زما مرجو تلا سنو سر غزان سر کیوں آخر رہتی بول داغا روپئے لاڑ دی زما پکار رہا ہے ہم گاسی بھی گورے تو دے بوئی دلیل رہتا ہو دلیل رہتا خیم کرنا لا تلبسو لا قبل باطل دا تی چکے باطل لکھ تو حق دینو دلیل ہو خواہ تی دلیل ہو خواہ چالا کی کمات ہے تی زمشتے نا تو دلیل ہو خواہ دنیچ دلیل دلیل خودشتے نا تی دلیل ہو خواہ اکر خام خواہ دلیل گوارے نا دو غلو دو خوراک دن خوراک دلیل ہو خواہ چی دا نارواز ویدہ پلیت تی مہدہ خود کلیہ وائی سکے دس بخیر چی دا دی مولا تور غل تازہ خوراک نہ کلیا پٹول راو لگا ہر طرف تھا مگر روائے قانون دال باطل سرا وہ پاکستانی قانون کے دفعہ کہی رہا کہ دا ملک ریاستی قانون ریاستی غد قانون چی دا با اسلامی دا پا کتے لکل یہ تو سنگ کو فروز ذکر ہوتا ہم لا تجویز الحق قابل باطل یو کلمہ دا حق نورو تو پہ زلطول باطل لکلے شویدن ولی حق و باطل گردے رکھوئے اٹھولو تو ہے قانون نتیجہ دا خاص و ارزل تابی پہ دی یو پسی ندی پا غد باطلو پسی بجی روانے نور طول دینا روا و تب تم اللہ کتمان والے کہے مپٹو ہے صحیح خبر ہے وہ ہے کہ دائے اوپ کی کدی دین نہ خواہ عملی نشتے ادان اور طول دی بیدی نائی یو ملا ماتو ہے تو چوئے چدا طول دو کفر قانون دے نو پاگے کی خواہ ورد فدا چی سرکاری مذہب با اسلامی ما اشتے دارا تو اشتے بار اے بار خونشتے نو ما ادین نماز کی قرآن ویلی چی مذہب با اسلامی قانون با اسلامی نو راغل لے دنیا کیوں نہیں دے راغل لے نو میں کدھر کاغذ کیوں لکھ کر چدا با قانون نشتے وی نشتے میں دغ دی قانونی کی بس دا دی عملی کی زبا تو کفر نہ عملی کی خوئی نا عملی کی اول سر با اسلام را دی نو غلی سو گر جواب سو خانو لا تلبس اللہ قبل باطل و تب تم اللہ اما پٹو ہے پورا خبر حق پورا خبر خو خودی او بد بد دی اخو کوای او بد مکوای دا صحیح دے کنی بیاو دواو کا چمال اللہ پی مولا دا عمل کو رو توفیق را دی چه خبر تا اکرالا حق حق باطل باطل لے حق حق دے خکوی عبد مکوی پا دے خوب گوتا کی دے چه دا کار خدے او دا نا خدے دا پری دے دا کوای اللہ با دی پتہ لگی دا شانتا دا ملک امن و امان ضروری دے روغ و جوڑ پکار دا دا شانتا تنگ نظری نا پکار تعصب نا دے پکار دا صحیح دی دا خبری خود تا تعصب ستا وای تنگ نظری ستا وای امن و امان ستا وای دارا تا وای اتفاق را وصل پا سبانی تا وای کہ اتفاق پکار دے پس اتفاق راوالے تو دا دے او خواہ چی اتفاق پدے پکار دے نو زد سرائے نو زی نخواہ مطلب تو چی ستا پدی بانے اتفاق پکار دے جاتا سوے پدی اتفاق ہو گو امن و امان دا تو چکم تا امن و امان روائے چی دیاوی امن و امانی نو دا خون امن و امان دے نو پدے غیر اتفاق کو لکن دا دے حق و باطل خبر حق ہوئی او سر باطل گڑے رکڑے دے لا تلبس الحق مگوڑو آیا خبرہ بالباطل لباطل سرا و تک تم الحق کم پٹوئے پورا خبرہ پورا ہوا ہے حال نہ ہے چی پوئے گئی چی دا بد دیو دا خو دا نروا دیو دا روا پدی تم پوئے گی ستازل شہدت دی کہ مخامق کی گنو حضروئے واقیم الصلاة و آتو الزکا منکر پر خودمانی دیر سختی رازی پر رد دا منکر دیر سختی رازی پر امر دا معروف بانی سخت نرازی پر ترک دا منکر والی دا معروف مثال دا سی دے لکا خوب زیبانی دا پاسی نا پتای لگائی تیل پہ لگائی تاکو رائی اغیبانی بند خوشحالی گی او زانی تا مخامخ کری او زلکی تو دعاگانی کری تاکو ری تو خارختی دے رو رو گروان خوشحالی گی پہ خارخت پہ من پہ خوشحالی گی نو دغی مثال لے دا معروف دا خونے او دا منکر دا رد مثال دا دانی غصول لی دا زیر پریشن کول لی چگی با باسی پلتو با دوی کنزل با دتا کئی اچھا چوشی دا باندی رسی ناغ با دبانی کئی منکر مثال دست دی او دا معروف مثال دا غی دی نو پا غی بانی یوازی کار نکی زی کینسر شی دی تو پی پتای لگوا دا روگان پی لگوا کارا پی زخم رازی کارا پی ترمن رالا وجود جوڑی گی که پکی پکی دن ندن نبسا کی گی دن ندن نبسا کی گی علاجی سدی اگر زی غوث که زی لرکا دا منکر درد مثال دا مفلوج زی لرکا ولی دا معروف مثال دا امر بالمعروف مثال لپاسه پی پتای لگولی پا زخمی زیبانی پتای لگولی کمی او بخی چیز از خاضیت لری که کنا لرکول غاری اغا پا منکر راجی زکر نبی علیه صلاة و سلام تو او حینا الیک کما او حینا الی نوح تا تمی حکم را لگل لکه چی نوح تمی لگل او دا وول و تکول و مسلی دی دا رام مسلا ندا ذکر نبی علیہ السلام لا راحت بعد اليوم آرام ختم شو والله لقد خشیت على نفسي یریگم پزان چه زبه حکم او کبانا سر تبرا نورسی کبو نورسی دا خود مولانا تپوسو که دا مجلس والونا تپوسو سنگ بے خوشحال خوشحالی دا اللہ دیر اللہ امر یہ ردا دین چه خکار دا مولای علم خکار دے گورو منگا دا علم پا برکت دیزی لرانو دے بدانوی چه سپیر را بین نده لگی دلی و خبر ملان نده گلی زاحت آمرون انا و آت و زکا منز در را قیم الصلاة چه تسلی راشی پریشانی برا دیر ورک زکاة و آت و زکاة زکاة ورکو مال کی خیراتی حصا ورکو مقرر حصا در دوار دی پسی زکر کچه در منکر رد که سختی برا دی اللہ تا ادرگا اللہ تا تا جارم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت هيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين الى من تكلني وان لم تكن قال علي غضبان كتتر انا خفاني نزف غشالا غير ان رحمتك اوسع ستا مهرباني ډیر لوی ده الله تمه مهرباني الله تو جاړه فریادو کا الله تا ګوره چې بیا کی کنه کی اور که زکات دا زمون کر رب جن کې نمیت کې تمه پرتا ده سر پرتا ده دنیا ده دنیا خپل ورکا چه دسا خدا دا ورکا اندو بابن روان و سر مورید روان ده بربن گرو نانک لنگون اولو خالی صورت پیپت و نور نو و ایوان روان دینو مورید وی بابا جی دا سینه چه داکوان را پاسی ای منگ تا داکوان سو مخ روان دی یو سار چوشو دا بیاوی سبڑی را خوش علاقه چه داکو را پانسی او گردی یہ طرح سے نہیں دی راج چی پا بڑا لاسو غصر دامو مرا زرو پا بڑا باندی زرے چی واقع ساق دیتا و گردی رازاس را روان شو بیر وقت شو یہ اس کو ڈاکو نرا جی کنا یہ ڈاکو دو کمی دا ڈاکو دی پسی نرا تاس خدا دا ڈاکو شای پرو تو نستاز لکی یہ راو چی ڈاکو برا شو نو زیخ شای قتم شو ڈاکو تا تسوی تا خونو خوری چی تا بو خوری دنیا سخش دینا دا دنیا مشتان داگی دی ار وقت دیر را دا ڈاکی دا دنیا تزدان نلی چه ده لرکا نو داکه یا یرا با ختم شی آتو زکا ورکه مقرر حصد اللہ یوازی دانه ارکڑو مار راکین جماعت جوڑ کے تنظیم تیار کے یواز اتنے شکول انو مرگری تیار کا ورکڑو مار راکین سیاسیانو سر مرگری دینو بچ ندی یو سیاسی تا پولس پا وز استرگو کا تا مخلوق را پاسی پولس بیا موافق واری منت پی پولس سر وی نصر جیل تے بوتو خلق را پاسی مرگری دیو سر کنا خلق را پاسی جیل ماتو پاغساتی پریخی مولا عجز سر مرگری نشت بلکہ دشمنی لاڑے رہے وہ شکر دے کہ لا دا ملا دشمنی و ملا کئی دا ملا دشمنی ب شیخ کئی اخون بے کئی دا ملا دشمنی ب لیڈر کے ملک بے کئی دنیا دار بے کئی اے بچے جی سے ہی نخلاص ہو گنا لو پاڑا سار شی ماں خام شی اور دمن را گئی دد نخلاص ہو اگر سارا مر گر سی اگر پولیس کو دھوکا مانی ہوئی تا سارا ڈیس بھی جرگا کئی جرگے لے بوجھی اور جلتے ہو رسے تاغواڑی ہوئی تا سارا جرگا دا تنظیم جوڑ کر دا اولی اغو کی تنظیم دی سو کو تنیجی کین پڑا گئے گر جوڑ لے سو کو تنیشوی لے زانتی ساتی دا غی اوجم دادا ارکو مار راکین تابیش دا حکم دا اللہ سردتا بے کی دن کونا زان سردو برگری پیدا کتابی دار پیدا کا چھ سوک دا دا عباد استر کو نگوری که گوری نو یری گی چھ کو تا عباد استر کو گورو نظما پر تو گباسی ماش لئی دا یرو سر پردی کالا جان تا سو سویلشی یو کال جبانی پولیس گزارو کو نو پولیس وجنی تانی مرتی ٹول کال جان پر ٹول پاکستان کی رو دی بے ادبی شیرا زمنگ طالب بی عزتی شیرا یو وکیل تا بابا دستور گورو دا ٹول پاکستان وکیلان برا پاسی بغاوت شروع کی دا ٹول پاکستان دے طریقہ باندے امولا طالب تا داخو ادن زیبا یا خجو شازدتا والقاسیہ دا طول شاز و قصید ازان زل دی ار دیکی چو چوکنو سی ار تو چو سر چاو کلو تنظیم و کئی پا یو بلبان ازان قربان کئی آہا دا دیو کئی چو پا یو بلبان قربان و زمان مرگی تیو دیکی تکلیف رسی زبا پا پل دیکی انقلاب راولم ولی دا تکلیف رسید کالا جی لکلا تکٹ نشتی هر گاڑی هر لاری تجخی جی زیبا گاڑی و توزری کنی پا کانو گوٹ ہو لی تکٹی ولی نیم کلی دی کدرے ما برخ کلی دی ساسو ٹکٹ نیم درے میں برخاستے گاڑی دے تو ادرئی نہ ادرئی دا والے دا وہ تنظیم دے اگر چی سکول کی روانے ہو سو مخی تے سکولوں نہ ٹول پا مخی تراؤتی پری دینا ساسو تپوس نے ساسو مولا ساسو تپوس نے کرے تاسو ہم دخبل مرگی تپوس نے کرے تنظیم دے دیو جنا ہم دے ضروری دے ارکہو مار راکین تا بیشے دو کنو دا اللہ سر ٹیٹکائے سر سر ٹیٹو ان کنا او امامت سر مزدو کا نو ٹک دا کنا امر فرض عین دے امامتی جوڑول دا بندہ پوس کشتے نشتے دے موز کو بچو کنش امامتی دا کم اکم نو زکا ہوئی چہ دا تکلیف بیمالا جو طاق دے وجوب پخبل دے پاتے دے حسن پاتے دے فرضیت ساخت دے دا چکل امامتی مانا شی یا ارکو مانا انقادو مال منقادین کونو مال مسلین ما تریدی بی آل سنہ والجماع ارکو مار راکین تابی شد حکم دا اللہ سرد تابی دارونا تابی دار چوک دی چی صبر کئی ایمان دے بلاخر آموز کئی دو دو سرد سے اچی تحریف کئی کتمان کئی ترک العمل دو دو نظام ساتھ آئی دغ تنظیم پرے دے دے بل تنظیم سے سے لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار اتامرون الناس بالبر درے مخونا اے وایتا سخل کو تا دنے کی خبری بالبر نیکی موز کو حج رو جا ایمان راوڑا یہود ملیان نبا کے پٹ تپوس ہو میدا سڑے سنگ دے خوئی وہی منائی نو چ بے تے والے نہ منی تو پرے دے کنا زما خبر اتا تے مخیل مخامخ بے دشمنی کولا او شا پشا بے دے خوئی اسی ہوئی اتا امرون الناس بالبر اور کہ خلق تا وینا کوئی دی ایمان دخی خبری اپری سم دیر کریم دی خپل زانو دا عمر و دا عقی دینا حالا ہے چتا سنو لے کتاب تطلون الکتاب نو دی کتاب پرانا بلتا ہوئے دی کتاب پرانا پا خپل ہوئے نمانی خیالم دے ما تاسو توی تتلون الکتاب نوری منیو که نمانی نتخو کتابو نتخو منی پتابو فرادی نچه تیو نمانی نو دبلن بزیس گیلو کم بیا دبلن دی گیلی دیس دی خطو منا کنا حالا چه تاسو لولو بیانو کتاب دا اللہ افلا تاقلون دا نروا کونو نپوی گئی وی دا حمدان روستو معطوف حضفی معطوفون علی او فی پیغی ترتیب دی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فلا تعقلون اتفعلون ذلك فلا تعقلون اتاسدا کوئی افیگینا فی مخی کا حمدہ تصدر والی نو لفظ کی مخی دے معنی کیلو سوئے نو اے تاسو نبیو کے پخبر باندی اولی ناروا کوئی چبلتا پخبرو کا وستعینو بالصبر والصلاة او صاف دمتی مدد والد اللہ اپک لکی دود دین صبرا علی من اکلک شپی صبرا علی برداشو کو صبرا عنہو زانی تیو ساتا دری والا معنی سے کی گدن تکو عن نیشے کنا نو علا معنی وصلا بصبر کلک شای پکولو دمان صبر بانی مدد وعید اللہ اللہ مغلا برداش را کیا اللہ جستاجین کے جستاجین کے سب پریشانی رضی اللہ کے برداشت کو اللہ او چہ زمون دے برداشت نباری اللہ اغرابانی راولہ ام اللہ ومنگ امتحان مکو یا اللہ استاد امتحان نہیں کمزوری اللہ ناتوانے اللہ بے وسو امتحان برداشت نہیں شکو اللہ رحم کرم قربانی والصلاة فکول زمان زمانی منذ کا چہ اللہ دادا متوجی شیع صلاة معراج المومنین یقیناً دا صفت گران دے لکبیرتن لثقیلتن انہا دا خصلت دا صفت دا عمال دری خبری ذکر کری دی مخین دور الصبر الصلاة و انہا فکاوچ انہما بیل شوی ندور یو شوی دے کنا دا مجموعہ یو علاج دے سپیرکی ریل دور یو دے کا دی یو مرض داروی کنو بیو تسوی دا دی مرض گولی دارو بیو تسپیرکی ریل نوی لگی دوار یوشی دا دوار یو علاج دے مرکب نسخہ دا نزک انہا ہوئی یا انہا بے شک دا صبر یا دا صلات بے شک دا مل تا پابندی دا مانزو گران کار دے لیکن ندیا چاہتا گران انہا الخصلہ ثقیلتن کبیرتن ثقیلہ لیکن ندی گران پاجدی کہ ان کو آنے خشوع ستا ہوئی هو الخوف اللازم بالقلب ایرا چزڑ کے ہمیشہ پرتا تھا ہمیشہ استحضار دے یو وقت غفلت نہ رہ جی مداگران نے دی پاجزے کہ ان کو کیا جزی ہمیشہ بدل کے دادا اللہ علیہ مخیطا تھا سوک دیدا نہ خیدا تھا آن سوک کہ خیاری ہمیشہ جدودی مخیدن کی طرف سرائی یا ظنون خیال دے ہمیشہ دا ظن تصاویر طرفین انہوں دا مران زون پا مانا دا علم بادی پا مانا دا یقین بادی قرآن استعمال کردی زونو انہم مواقع ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر اتلسم کی امدہ ذکر کردی دا شانتا زونو انہم مواقع ہوا ادو با یقینو کی جہنم تغور دیدو کی دی زون نمراد یقین مراد دی انی زوننتو انی ملاقن حسابیا سورة الحق کی ہوئی انی ظننتو انی ملاقن حسابیا زما یقینو چو زم پر حساب سرمک کی دنکیم ظن پو مانا دا علم پو مانا دا یقین باندی و ظنو انہم مواقع ہوا سورة کاف کے آیت نمبر دری پانزو یقین بو کی چرا جہنم کی غرزی دنکی دی دلتا ظن پو مانا دا یقین باندی یقین رے چخام خادی دو مخی دنکی رب سخائی رب دیکھنا رب العالمین اعبدو ربکم او دا شانتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا نبیارو سو ذکر کی ربکم رب دستاسو اعبدو ربکم دتیم رب راوڑے اگر رب یاد ساتا رب یر نکی رب ورکو کم مطلبی نکوئے گی فانہو میرے ہی راجعون یقین کہ ان کی دی پریوانے چی دو خاص اللہ طرف تا گردید ان کی دی فیصلہ با دیو اللہ چلی گی دو بلچہ فیصلہ حلتا نہیں چلی گی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ظنو انہم الیہ راجعون دا مشرک عقیدہ دا کہ قیامت کے دا اللہ سر مخشم کو اختیار دا مختاران سکھا دے پیغمبر سکھا ولی سکھا بزرگ سکھا شہید سکھا ما بخلا سی دا جولے دلان دے دلمن دلان دے پسر بلا سی پیرا منگول میں پسر نسا دا منگروخ ماران سیل میں پسر جی دے منگول میں پسر نسا ستا دا جولے دلان دی ہوئی دا جولے دلان دے شدا ستے جوڑے دا جولے دلان دے کی گزن پی بیزتا کئی ظنو انہم مواقعوا ادو یقین وانہم الیہ راجعون فصل ختم شو دو خبری محاسن او مساوی مساوی لرے کا اصول دری دی محاسن دان کرا والا اصول دری دی داد یہود خصلتو منگتے ویچے زان کے او گورا دا پلیتے چرتتا کی نہیں کہینو لرے کا او دا کمالو نظان کے پیدا کا یو فصل ختم شو دویم شورو شو دویم کی تفصیلی عنوانات ذکر کی دا مخاطبی دا پوہ کولو دا پارا دا دیو جنے شورو بیا دیا بن اسرائیل نکلنا اول کی تمہید دے اید خسر اولا رہا ہے رکے مہربانی میں چمی کڑے اولبانی تفصیل سرکا چکم وسموخ کی ماو کو طول مخی چی تروس سویل دے طول پا دے کرا دم نکا مہربانی میں او دا آیات کے غرکڑی میں تاسو ستاسو دا زمانے پا خلق بانے بنی اسرائیل معظم قومو اللہ تا محبوب قومو پر نسبت دنور باندے انبیاء تو لغو کرا گلی کتابون تو لپاغو کری قانون دا اللہ ورکڑے اما غصہ خو فضلتکم علی العالمین وی دا آیات کے خبر عزت مغردو لکم انگ تجیوی ستاسو دینی کو مقام او درجہ آیات کے پل زان اف پل پلار میں بھی عزت کوائی چرا کے خلاف ہو کئی نتا سو پل پلار نے کبھی عزت کر دا نہ دو تم دا خبر کے جمعی بھی عزت کوائی عالمین نمرا طول مخلوق نہ دے عالمی زمانے ہم دا خپل زمانے پا مخلوق کی مختار دغو اللہ تا محبوب دغو نو ما غور کری اند دی غوروالی خیال خوص آتے کنا علال عالمین عالمی زمانے ہم عالمان دا تفسیر ہوئی یا علی العالمین علی الجم الغفیر من الناس غرائب القرآن ہوئی بچے زان واتقو یومان دنیا کی سرائر پر سو طریقو زان خلاصی طریقی دین نجات پر دنیا کی سو دی یودا پر خپل ضرورتی زان خلاصی عزت و برکت باندی پر خپل مخ دوی مدائی کہ دی عزت منو دو برکتی سر تعلق دی واسطہ دا زوی دی مرگرے دی یا بلس دی پاگی زان خلاصی درم پا پیسو زان خلاص کی رشوت باندھے سلورم زان پا چل وال خلاص کی بے جرم زان جرم مجرم زان خلاص کی غیر مجرم دن نہ کی اور سلورم طریقہ دادا کہ مخلوق کو بسی پاس سے ادری گی ڈالو کو سی ادری گی آج تک نہ پا مخلاصے گی نہ پا سفارش ڈبل خلاصے گی شفاعت نہ پا دولت خلاصے گی ان سرا ڈالو گری دیش وہ اور طریقہ نخلاصی نہیں دنیا کی دناجات دا سلور طریقی نہیں پر خپل عزت دا چاپ شفاعت مینت باندھی پر مال و دولت اور پر رشوت باندھی پر زور باندھے قوم پاسی ہڑتال کو منگوئی ہر سروانو گہراؤ جلاؤ نہ پدی باندھی خلاص کی آج تک نہ پر مخلاصے گی نہ پر سفارش خلاصے گی نہ پر دولت خلاصے گی آنند سرت تو قدری کی چارتال کی اور جیل برد تحریک کی ابو کا ہڑتال کو دب کی تم نے چلی نو پسب اخلاص ہے یہ تو پلا عقیدہ و عمل اغاؤ کا بنی اسرائیل تناز دے چیز انبیاء و اولادی دو صلحاء و اولادی نونگ بخلاص ہے وہ نش اخلاص دے بچ کے زان دا خطرے نا دا داشت خطرناک کی رضی عذاب نا دا خطرناک کی رضی چی بندہ دی شور کولے اس سے وہ بندہ دا بلد طرفا اسم شیان اسم نفس نفس دعا نہ کرا کنا نفس مات نفس صالحا دا دویم نفر نفس نمات نفس خاطئا او غیر صالحا اسی او نیک بندہ ان کے پیغمبر ہوں گی فرشتہ ہوں گی ولی ہوں گی دیو بد بندہ دا طرفا عوض نشی کر دے دے خلاص ہو لے نشی چیزہ دو پدے بانے ماں کا دس بوار پختو واقعی سرائے با دشمنانو نیولیو بل برکتی با لار ناغو تنلے بیو یا به لخپا مرنا کیا چولیو لرگی به سوره کرو کوانده که اغیی که به لخپا چولیو نا با نشد لی نا با خپا لیو آغستان تا با کی خوی زمان خپا بدیده که کی رای دیازه خپا باسته ما دی پوری تا زلان کهی دیر اکوز کهی اغا با ازتمنو برکتیو یا بای داغو سر روریو مرگرد یا با نا اغا با استاخ پاندن نکو خودی حاضر لا تجزی نفس عن نفس نیک لاش اللہ توی زد دو پا دیبان دو زخت دانگو دی بانی دیو انا تد دانگلی شی انا دی خلاصو لیش نشی دانگلی دانی شکو لا تجزی نفسون اسیو نیک بنده هر توک جو عن نفس اندبت بنده در طرف را نکره بیا نکره نو غیر دولا کرن که اینی اللہ خلو خود دوار پر کنه سب که تماسر تعاون که تعاون والا الویر رو تقوالی قرآن نو بانه دیکھ کو تبلیغیان کا خلق دے جو تو خبری کیا ہوتا ہے بے شک سو سروں میں بے شک انتا سب کیا بے شک ہوئے گا زمان موزل کی چیرا خبر میں کرا اکڑا واتقو یومن لا تجدی نفس عن نفس انسیان ایسیو نیک بندہ ان کے پیغمبری یا فاطمہ انقذی نفسک لا اغنی ان کے من اللہ ایسیان پیغمبر اعلان کی فاطمہ زان بخلاص ہے ایسی دنشن بچ کو رہے اعلان کی یا صفیہ عمت رسول اللہ انقذی نفسک لا اغنی انکی من اللہ شیئن زما ترور زان خلاص کا دیکھ عمر را کی ان زنانو جماعت نصر بین